și vitamina D, care ajută sistemul imunitar. Iupii! Gripovit. Forță dublă pentru imunitate. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul. Europa FM, este ora 13. Manuela Nicolescu și Iorgu Ianu și ne prezintă jurnalul de prânz Europa FM. Doamnelor, domnilor, bună ziua! Bun găsit la jurnalul de prânz. Bacteria periculoasă din Spitalul Marius Nasta din București a ucis încă un pacient, al treilea. În acest moment este în viață doar pacienta de 78 de ani, care este cu stare gravă, se menține intubată și ventilată mecanic. Femeia care se dădea drept doctoriță la Spitalul de Urgență Ilfov a lucrat și la clinici private. Două clinici au recunoscut că Raluca Bârsan a intrat în sălile lor de operații însoțind-o pe doctorița Roxana Dragu. Este vorba despre Sanador și Regina Maria, clinici cu care doctorița Roxana Dragu colabora pentru operații de cezariană. Vechile alimentare și aprozare readuse la viața de Petre Daia pentru susținerea producătorilor autohtoni. Va fi creată o rețea națională de magazine care să concureze cu hipermarketurile străine. Ministrul Agriculturii spune că Unirea va prelua produse de la fermieri și astfel va fi susținut domeniul agroalimentar. Și DNA critică dur ordonanța lui Tudorel Toader. Nu vor mai putea fi verificate rechizitorile de către procurorii șef secție și nu vor mai putea fi trași la răspundere autorii de fapte penale. Imediat subiectele pe larg, deocamdată datele meteo. Vremea se va menține caldă și astăzi, ploi slabe sunt posibile în est, centru și nord, iar fulguieli sunt posibile la munte. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 5 și 16 grade. Cald va fi și în București, cer variabil și până la 15 grade în termometre. Ascultați jurnalul de prânz Europa FM. Încă un pacient, al treilea, a murit la Spitalul de Pneumologie Marius Nasta din București în urma contaminării cu o bacterie periculoasă. De asemenea, un alt pacient care este posibil să fi fost infectat se află în stare gravă, a declarat doctorița Beatrice Mahler. Din păcate, trebuie să vă anunț că una dintre cele două paciente a decedat în cursul serii, cea de 40 de ani. În acest moment este în viață doar pacienta de 78 de ani, care este cu stare gravă, se menține intubată și ventilată mecanic, dar cu stare gravă. Conducerea spitalului susține că bacteria a fost adusă de la Institutul Matei Balj de un pacient deja infectat care a fost transferat, deși se știa că are această bacterie. Medicul Ioan Cordo, șeful secției de chirurgie toracică, a precizat că pacienții care au murit erau grav bolnavi. Nu a murit de acinetobacter neapărat, pentru că populația asta o să înțeleagă. Că aici este acinetobacterul care umblă prin copaci și sare în cârca pacientului care vine la... Nu, la noi vin pacienți foarte gravi. Iar acest acinetobacter nimeni n-a spus până acum. A fost trimis de la Balj cu pacient infectat, pentru că la noi a venit pentru insuficiență respiratorie, să fie tratat pentru că este cel mai bun centru de tratament al insuficienței respiratorii. Atât blocul operator, cât și secția de terapie intensivă sunt închise. Mâine începe curățenia generală în spital. 28 de operații au fost amânate din cauza infecțiilor nosocomiale. Între timp, numărul deceselor provocate de gripă a ajuns la 142. Ultima victimă este un tânăr de 18 ani din județul Prahova, suferea și de alte boli și nu era vaccinat. Ascultați jurnalul de prânz Europa FM. Femeia care se dădea drept doctoriță la Spitalul de Urgență Ilfov a lucrat și la clinici private, dezvăluie ziarul Libertatea. Raluca Bârsano însoțea și la aceste clinici Sanador, Regina Maria și MedLife, pe doctoriță alături de care profesa fără drept în spitalul din Bulevardul Basarabia. Peste tot era prezentată ca medic rezident, are amănunte Iulia Verbancu. Două clinici au recunoscut că Raluca Bârsan a intrat în sălile lor de operații însoțind-o pe doctorița Roxana Dragu. Este vorba despre Sanador și Regina Maria, clinici cu care doctorița Roxana Dragu colabora pentru operații de cezariană. Ambele clinici spun că Raluca Bârsan a fost în sală, dar nu a participat efectiv la actul medical și nu avea un contract în acest sens. Numai la Sanador au fost 5 intervenții în 5 ani. Reprezentanții clinicii spun că la solicitarea doctoriței Dragu, doamna Bârsan a asistat în mod exclusiv didactic, fără rol activ la intervențiile efectuate. Libertatea are informații că același lucru s-a întâmplat și la MedLife, însă reprezentanții clinicii nu au confirmat acest lucru. Potrivit informațiilor, Raluca Bârsan, falsul ginecolog cu doar 9 clase, era nedespărțită de protectoarea sa. Dosar penal pentru ucidere din culpă deschis la Zalău după ce o copilă de 12 ani a căzut dintr-un microbuz aflat în mers. Fata stătea pe o bancă improvizată și a căzut și s-a lovit puternic la cap când ușa din spate microbuzului s-a închis în mers, cu amănunte Iulian Ochi. Fata de 12 ani se întorcea de la școală și a urcat în microbuzul care era plin de pasageri. Potrivit martorilor, în vehicul s-ar fi aflat mai multe persoane decât permite legea. Ea a prins loc chiar lângă ușă, după cum au precizat polițiștii. Ocupa în spatele scaunelor normale ale microbuzului un loc improvizat din lemn. A căzut din cauza că s-a deschis ușa din spate pe carosabil. Medicii nu au putut să salveze fata, rănile fiind deosebit de grave. Vehiculul în care se afla efectua o cursă pe ruta Zalău-Badon. Polițiștii verifică acum dacă microbuzul transporta în mod legal pasageri. Din primele verificări s-a constatat că șoferul nu consumase alcool, iar licența de transport este valabilă. Cei 7 protestatari care au aruncat cu sos de roșii pe pereții Ministerului Justiției au fost amendat în total cu 2000 de lei. Protestul cu bulion a avut loc aseară după ce Tudorel Toader a anunțat adoptarea unei noi ordonanțe privind justiția. Alexandra Dinu. Sediul Ministerului Justiției a fost ținta unui protest violent după ce ministrul Justiției Tudorel Toader a propus din nou schimbarea regulilor din justiție, inclusiv regula prin care sunt desemnați procurorii cu rang înalt. Zeci de cetățeni disperați s-au opus noi ordonanțe și au aruncat cu găleți de ketchup în zidurile ministerului. Gestul reprezintă, spun ei, un semnal de alarmă. Au vrut să atragă atenția că justiția este supusă aproape cu totul lui Liviu Dragnea. Motivul pentru care am protestat este foarte clar, se știe astăzi că s-au dat cele două ordonanțe fără dezbatere publică, fără nimic. Este o formă de protest foarte blândă, relativ la tot ce face clasa asta politică. Protestatarii au fost ridicați din stradă de către jandarmi și duși la audieri. 7 dintre ei au fost amendați în total cu 2000 de lei pentru tulburarea liniștii publice, gesturi obscene și cuvinte jignitoare. Și val de reacții critice după ce guvernul a adoptat o ordonanță care modifică din nou legile justiției. DNA acuză graba cu care a fost aprobată și își exprimă îngrijorarea cu privire la conținut acesteia. Procurorii anticorupție atrag atenția că interzicerea delegărilor în funcții de conducere va bloca activitatea direcției. Purtătoarea de cuvânt a DNA, Livia Săplăcan. Nu vor mai putea fi verificate rechizitorile de către procurorii șef secție și nu vor mai putea fi trași la răspundere autorii de fapte penale. Nu a fost identificată nicio urgență și nicio situație extraordinară care ar justifica adoptarea prin ordonanță de urgență a unor prevederi care de altfel au fost modificate în urmă cu câteva luni de către Parlament. Singura urgență ar putea fi constituită de a influența anumite proceduri disciplinare în curs sau care urmează să fie exercitate. La rândul său, opoziția anunță o moțiune simplă împotriva ministrului justiției. PNL și USR îi cer lui Tudorel Toader să dezvăluie motivul real al ordonanței de modificare a legilor justiției. Lidera deputaților liberali, Raluca Turcan. Este foarte grav ce s-a întâmplat aseară cu această nouă ordonanță și practic asistăm din nou la o decizie împotriva justiției, de data aceasta seara ca hoții. Și arată o determinare bolnavă a celor din PSD și ALDE de a trece cu tancul peste tot doar pentru a-și apăra interesele legate de justiție. Este o atitudine anti-europeană. Guvernul PSD vrea să creeze prin ordonanță de urgență un statut special pentru cei care au probleme în justiție, a transmis președintele Klaus Iohannis, în timp ce opoziția sesizează avocatul poporului și Comisia de la Veneția. Are amănunte Iulian Ochi. Invocând că multe posturi sunt ocupate prin delegare, ministrul Tudorel Toader a cerut ca interimatele pe funcțiile de conducere din parchete să nu mai depășească 45 de zile. Măsura l-ar putea forța pe șeful statului să accepte nominalizarea Dinei Florea pentru conducerea Direcției Naționale Anticorupție. În replică, președintele Klaus Iohannis scria pe Facebook că PSD vrea să le creeze un statut special celor cu probleme în justiție și procurorul general critică modificările, precizând că unele dintre acestea sunt neconstituționale. Ordonanța de urgență pe legile justiției era necesară, spune pe de altă parte liderul PSD, Liviu Dragnea. Nu lucrez la guvern. Pe textul ordonanței m-am uitat și eu cred că este în regulă această ordonanță. Care sunt efectele acestei ordonanțe, a explicat la Europa FM Augustin Zegrean, fost președinte al Curții Constituționale. Mai trebuie să înființeze Tribunalele Poporului, Securitatea Populară și suntem în anii 50. O reacție a venit și din stradă. Un protest a fost organizat aseară în fața sediului Ministerului Justiției. Jandarmii au dus la audier mai multe persoane, acuzate că au aruncat cu sos de roșii și pietre înspre clădire. Între timp, PNL a anunțat că va sesiza din nou Comisia de la Veneția, iar reprezentanții USR îi vor cere avocatului poporului să atace la Curtea Constituțională ordonanța de urgență pe legile justiției, adoptată de executiv. În altă ordine de idei, premierul Viorica Dăncilă i-a trimis astăzi președintelui Iohannis noile propuneri de numire a miniștrilor pentru portofoliile dezvoltării regionale și transporturilor. E vorba de Daniel Suciu și respectiv Răzvan Cuc. Ascultați Jurnalul de Prânz Europa FM. În lupta cu samsarii și nostalgic după alimentarele și aprozarele din perioada comunistă, Petre Daia vrea rețea națională de magazine în care fermierii români să-și poată vinde produsele. Ministerul Agriculturii susține că prin aceste magazine de stat vor putea fi scoși din piață intermediarii de produse agricole care majorează prețurile după bunul plac. Are detalii Ana Stanciu. Guvernul a aprobat încă de anul trecut înființarea Casei Române de Comerț Agroalimentar Unirea, care își propune să crească consumul de produse fabricate în România. Astfel, va fi creată o rețea națională de magazine care să concureze cu hipermarketurile străine. Ministrul Agriculturii spune că Unirea va prelua produse de la fermieri și astfel va fi susținut domeniul agroalimentar. În prezent, se organizează activitatea propriu-zisă a instituției, atât din punct de vedere economic, tehnic, cât și de personal. Guvernul își propune realizarea unor investiții de 100 de milioane de euro prin intermediul Unirea. Fiscul în control la trei bănci, Direcția pentru Mari Contribuabili face verificări privind impozitul pe profit declarat de cele trei instituții bancare. Recent, ministrul Finanțelor anunța că în vizorul Agenției de Administrare Fiscală vor intra marile companii și corporații internaționale. Ioana Brustur, capitan. Direcția Generală de Administrare a Marilor Contribuabili din cadrul ANAF a început din 12 februarie o inspecție fiscală la o bancă. Verificarea are ca obiect impozitul pe profit datorat în perioada 2013-2017. Banca a fost avizată în data de 10 ianuarie cu privire la efectuarea inspecției, explică reprezentanții fiscului într-un comunicat, în care precizează că investigații se fac și la alte două instituții bancare. În cazul acestora, verificările au început din 2018 și vizează de asemenea impozitul pe profit și impozitul pe veniturile obținute din România de persoane juridice nerezidente în perioada 2011-2016, respectiv 2012-2017. La început de ianuarie, șeful finanțelor Eugen Teodorovici anunța că fiscul se va concentra în acest an pe mari contribuabili, pe multinaționale, pe companiile ce recurg la diverse strategii pentru a diminua plățile de impozite către stat. În Argeș, decizie inedită a magistraților, judecătorii l-au obligat pe primarul din Băiculești să extindă rețeaua de alimentare cu apă. Localnic a dat în judecată mai multe instituții pentru că nu are acces la apă potabilă și a câștigat. Asta după ce mai câștigase un proces, iar primarul a fost obligat să-i asfalteze strada, transmite Ana Sorescu. Judecătorii de la Tribunalul Argeș au hotărât că autoritățile publice locale sunt obligate să racordeze populația la apă și canal. Magistrații l-au obligat prin hotărâre judecătorească pe edilul comunei Băiculești, Nicolae Dragnea, să întocmească în maximum 7 zile un proiect de hotărâre prin care se extindă rețeaua de furnizare a apei potabile pentru una din străzile din satul Valea Brazilor. Dacă nu face acest lucru, judecătorii au decis ca primarul să fie penalizat cu 100 de lei pentru fiecare zi de întârziere în favoarea Simonei Niculescu, cea care a dat în judecată mai multe instituții ale statului care au ignorat starea de necesitate în care se află, neavând acces la nicio sursă de apă. Până să se efectueze racordarea, judecătorii obligă prefectul și Comitetul Județean pentru Situații de Urgență să livreze apă potabilă. Nu este pentru prima dată când Simona Niculescu câștigă un proces cu miză importantă, s-a mai întâmplat și în 2013, atunci când a dat în judecată primăria Băiculești ca să-i asfalteze drumul și a câștigat. De la Pitești, Ana Sorescu, Europa FM. 600 de lei pentru înmormântare, atât plătesc enoriașii preotului din satul Teleorman, județul cu același nume. Oamenii sunt nemulțumiți că și taxele pentru pomeniri sunt mari și amenință că vor pune lacătul pe biserică dacă nu vor fi reduse, relatează Carmen Dumitrescu. Ei spun că pentru o mormântare se cere până la 600 de lei, în timp ce pomenirea morților poate să ajungă la 250 de lei, iar contribuția anuală sare de 80 de lei de persoană. Oamenii afirmă că taxele cerute pentru mormântare ori pentru pomeni sunt exagerate, iar contribuția anuală este prea mare pentru posibilitățile lor materiale reduse. Preotul din localitate spune că nu are nicio vină, că taxele au fost stabilite de predecesorul său și recunoaște că o parte din sumele încasate se duc la Episcopia Alexandriei și Telormanului. Acesta a precizat că lunarii se impune achiziționarea de cărți în valoare de milioane de lei vechi, volume pe care nimeni nu le citește sau cumpără și care zac aruncate într-o încăpere lângă altar. Din Teleorman pentru Europa FM, Carmen Dumitrescu. Sport acum cu Tudor Ciurescu. Bun găsit, Simona Halep s-a calificat în sferturile turneului de la Dubai. În optimie a trecut cu 6-3, 7-5 de ucraineanca Alesia Turenko, pe care a învins-o săptămâna trecută și la Doha. La Dubai, Halep va juca pentru accederea în semifinale cu câștigătoarea partidei dintre Belinda Bencic și Arina Zabalenka. A existat mult respect între cele două echipe, spune Jurgen Klopp, după ce Liverpool și Bayern München au remizat alb în derbiul serii din prima manșă a optimilor Champions League. Antrenorul cormoranilor spune că după o primă repriză în care au fost ceva ocazii, în partea a doua niciuna dintre echipe nu a mai creat nimic.